Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз перадача «Экспертыза свабоды». Чаму ўлады гэтак нервова рэагуюць на заклікі да байкоту парламенцкіх выбараў? Навошта былі зняты з выбараў тыя апозіцыйныя кандыдаты, якія маглі б прывабіць людзей на выбарчыя ўчасткі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітык Віктар Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Апошняя рэакцыя прадстаўнікоў улады на тых кандыдатаў, якія выступаюць за байкот выбараў, паказвае, што тэма байкоту з'яўляецца, напэўна, зараз самай балючай для прадстаўнікоў улады ў гэтай выбарчай кампаніі. Тут можна прыгадаць і словы Александра Лукашэнкі, які выказаўся ў тым сэнсе, што нармальная апазіцыя будзе ўдзельнічаць у выбарах, а вось апазіцыя, якая з'яўляецца пятай калёнай, не збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. На вашу думку, ці можна зараз сцвярджаць, што менавіта вось ідэя байкота з'яўляецца для ўлады самай непрыемнай, небяспечнай? І калі вы лічыце, што гэта так, то чаму, на вашу думку? Віктар, вам першае пытанне гэта, паколькі вы з'яўляецеся ад пачатку гэтай выбарчай кампаніі актыўным прыхільнікам байкоту. Сцэнарый ўладаў быў такі. Яны прыманьваюць пернікам тэарэтычнай магчымасці патрапіць камусьці в палатку. Заходнія спонсары бізуном грантаў гоняць апазіцыю на выбары, апазіцыянеры ідуць, выбары фальсіфікуюцца, ім даюць па 1%, Лукашэнка заявляе, выбары былі дэмакратычныя, але ж народ не падтрымаў. Любыя дзеянні, якія выбіваюцца з гэтага сцэнару, успрымаюцца вельмі нервова, негатыўна. І гэта сведчыць не столькі пра тое, што сам непрыход людзей на выбарчыя ўчасткі, там абваліць рэжым, колькі тое, што ўлады вельмі неўпэўнена сябе адчуваюць, і любыя неўвязкі з іхнімі там планамі успрымаюць як пагрозу сваёй стабільнасці. Віктар, я не хацеў вас прыпыняць, вы сказалі такую адказную загадкавую фразу: заходнія спонсары грантамі гоняць апазіцыянераў на выбары. Куль вы это ведаеце, і калі так, калі вы гэтым упэўнены, то чаму заходнія спонсары гоняць апазіцыянераў на выбары? Я не магу адказаць, якія ў іх там матывацыі, но тое, што все фундацыі, якія займаліся некім чынам выбарамі, ставілі умову наогул супрацоўніцтва, гэта ўдзел у выбарах, гэта агульнавядомы факт. Я не буду прозвішча называць і абрэвіатуры фундацыі, але ж гэта агульнавядомы факт. Александр Класкоўскі, да вас фактычна такое ж самае пытанне. Па-вашаму, што паказвае рэакцыя ўладаў на тыя ідэі байкоту, якія гучаць з вуснаў некаторых апазіцыянераў? Чаму ўвогуле вот гэта ідэя, як выглядае, настолькі іх турбуе, калі здавалася б, яны могуць зрабіць любую яўку і гэтак далей? Ведаеце, не тое, што ўлады панічна баяцца байкоту, бо не той размах у гэтай кампаніі, але напружваюцца. Канечне, з аднаго боку механізм вывядзення патрэбных лічбаў, ён ўжо адпрацаваны, і гэта справа тэхнікі, так бы мовіць. Але адна рэч, калі трэба трошкі там падкруціць лічбы яўкі, а іншая, калі, напрыклад, удвая трэба прыпісваць. Канечне, тут улады пачынаюць нервавацца, тым болей, што у Мінску і некаторых іншых вялікіх гарадах сапраўды вось такі настрой абсентэізму, калі казаць паліталагічнай мовай, то бок нежаданне цягнуцца на гэты ўчастак, гуляць у гэтую гульню, то вось такія настроі, яны дастаткова моцныя, і тут рэальна можа быць значна меней за 50% на многіх участках ва ўсякім разе. Разам з тым мы ведаем, што Ярмошына ўжо абвесціла свае прагнозы, што ў Мінску будзе 55 прыкладна адсоткаў, у правінцыі за 70, і я думаю, што ўлады ўжо гэты арыенцір будуць трымаць. Разам з тым заклікі да байкоту раздражняюць, бо гэта давядзецца напружвацца, гэта давядзецца тады шоўкаць бізуном, займацца нейкімі маніпуляцыямі і гэтак далей. Калі ж глядзець шырэй, то ўладу раздражняе як байкот, так і ўдзел. Глядзіце, нейкі час таму тая ж Ярмошына сказала, што апазіцыянеры пойдуць на выбарах да канца, яны толькі вось у позу становяцца, насамрэч захад іх прымушае удзельнічаць. Гэта на замову захаду яны ідуць на выбары. Нікуды не падзенуцца, маўляў, трэба адпрацоўваць грошы. Дарэчы, сугучна з тым, што сказаў спадар Івашкевіч у нейкай ступені. Той самы Лукашэнка, выступаючы 1 верасня, кажа, што байкатысты гуляюць па сцэнары захаду. Дык супярэчлівае зусім выказванне. З гэтага можна зрабіць выснову, што уладзе ўвогуле муляе сама прысутнасць апазіцыі, тое, што яна яшчэ жывая і неяк варушыцца. Аднак казаць, што вось, як напісалі з нагоды гэтага спічу Лукашэнкі на адным рэвалюцыйным сайце, што дыктатару істэрыцы, гэта зусім не так. Дастаткова было паглядзець тэлетрансляцыю, каб убачыць, што ён хутчэй так грэбліва і паблажліва выказваўся. Сэнс быў такі, што я нават не займаюся, маўляў, гэтай кампаніяй, ёсць пэўныя людзі, ім даведзены задачы, яны з гэтай задачай спраўляюцца някепска. Так яно па вялікім рахунку і выглядае. Віктор, давайте паспрабуем яшчэ разабрацца адной супярэчнасцю. Вось вы сказалі, што мэта ўлады праз удзел некаторых там апазіцыянераў прыцягнуць як мага больш людзей на выбарчыя ўчасткі. Але тады навошта было здымаць Мілінкевіча і іншых знакавых і вядомых асобаў апазіцыянераў? Я тут думаю, ёсць супярэчнасць па стратэгіі внутри самой лукашэнкаўскай каманды. Ёсць хітрыя там спецслужбы, якія прыдумваюць хітрыя тонкія хады, але ж калі падыходзіць час, Лукашэнка кажа: «Адчапіцеся вы з вашымі хітрыкамі, прасцей даць па лбу і ўсё». І так оно заўсёды і сканчалася, ўсё з круглымі сталамі, з цімі саветамі экспертаў пры Макея, са всякімі лібералізацыямі. В этом сэнсе Лукашэнка якраз той, хто в першую чаргу сам руйнуе захады сваіх паплечнікаў, некім чынам наладзіць адносіны з захадам. Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі. Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды. Навіны, надвор'я, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by. Вельмі жывы эфір. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем дыскусію ў перадачы «Экспертыза свабоды». Як варта паставіцца да ідэі байкоту выбараў у асобна ўзятай акрузе? Чаму ўлада гэтак нервова рэагуе на заклікі да байкоту парламенцкіх выбараў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітык Віктар Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Александр, і з вамі працягнем тэму супярэчнасцяў. Вось існуе, ну, такое перакананне, і яно пацвярджаецца практыкай апошніх выбараў парламенцкіх, што ва ўлады ёсць такі спіс сваіх кандыдатаў, якія павінны пайсці па кожнай акрузе. Але гэтыя выбары ствараюць такое ўражанне, што ёсць некалькі гэтых кандыдатаў у некаторых акругах, і ідзе паміж імі барацьба, то бок сутыкаюцца інтарэсы розных прадстаўнікоў улады. Часам кажуць, што гэта мясцовыя ўлады маюць аднаго, а цэнтральнае другога, і здымаюць некаторых з'явна праўладных кандыдатаў. Чым бы вы гэта патлумачылі, такую барацьбу? Так, я думаю, што тут ёсць пэўнае такое сутыкненне інтарэсаў высокага кіраўніцтва цэнтральнага і нейкіх там мясцовых, рэгіянальных элітаў, якія хочуць сваіх людзей прасунуць. Таму момант неразбярыхі існуе. І ёсць яшчэ такі момант, ведаеце, што ўсе гэтыя праўладныя кандыдаты, ну, можа, за рэдкім выключэннем, гэта абсалютна безаблічныя, шэрыя такія вось людзі, яны рэальныя слабакі у публічным сэнсе. І калі вяртацца да Мілінкевіча, я жыву якраз у той акрузе, дзе ён спрабаваў вылучыцца, і двойчы вось я выходзіў у краму і сустракаў Мілінкевіча. Ён сапраўды рэальна працаваў, удзельнічаў у пікетах, да яго падыходзілі людзі, пазнавалі, памяталі і так далей. То бок ён мог зрабіць дастаткова моцную кампанію, і ўлада, я думаю, занервавалася, таму што ён мог бы у гэтай акрузе зблытаць карты праўладным кандыдатам. Таму я думаю, што выкрэслівалі тых, хто рэальна мог правесці нейкую моцную кампанію ў сваіх акрузах. Разам з тым, глядзіце, пакінулі апазіцыянераў, у якіх значна болей радыкальная рыторыка, таго ж Лябецьку, напрыклад, ведаючы, што ўсё адно ён па рашэнні партыі здымецца за тыдзень да выбараў. Таму падыход улады такі: хай вось яны трохі ў гэтай пясочніцы пагуляюцца перад назіральнікамі АБСЕ, а на выхадзе ўсё адно будзе той вынік, які нам патрэбен. Віктор, скажіть щиро, ви як прихильник бойкоту від самого початку, як прихильник стратегічного бойкоту, не зведуєте певні такі почуття злорадства, коли чуєте інформацію, що ось того чи іншого опозиціонера, який збирався йти до кінця, його зняли, і он гэтым моцно розчарований? Чи не є у вас переконання, що все-таки ваша позиція вот тепер з гэтага пункту гледжання уже дві треті, можна сказати, кампанії пройшли, що вона була правильна? У меня злорадства никакого нема, потому что злорадство вся гульная, вот остается ж режим, який треба скидывать, и тому лепш свои злорадствы накировывать на режим, чем помеж собой. А то, что сама политика уладов, принциповое нежадание идти на некие послабления, либерализацию, приведет до того, что все уткнутся носом в необходимость бойкота, но это было видовочно, комусь ранее, комусь позднее. Компания «Бойкот» не скончается политичная деятельность, мало того, реально политичная деятельность будет в подрыхтовце до президентских выборов, и зараз я бы не обвострал ту ситуацию, кто ранее казал, кто позднее. Зараз, калі многіх прадстаўнікоў руху за свабоду і руху «Гавары праўду» адхілілі ад удзелу ў выбарах, то яны вырашылі, што трэба правесці байкот у адной акрузе, маўляў, на всю краіну тут все равно сілаў нема, і трэба хаця бы так узорна правесці гэты байкот в адной асобна выбранай менскай акрузе. Александр, на вашу думку, наколькі плённая гэтая ідэя з пункту гледжання і палітычных дывідэндаў, і з пункту гледжання даказаць комусь штосьці? Ну так вот, как это была подадена инициатива, так это выглядало наиперше как шпилька коллегам по оппозиции. Вот вы не умеете на вот бойкот зладить, а мы вам вытрем нос, покажем, как это робится. Конечно, это и для уладов выклик так само, бо коли это будет достатково эффективно, энергично робиться, то уладе треба будет покрутиться к лужу на потельник, об ней там зарабить бачность доброй для яе ситуации. Убогу лишь, коли вертаться вы до этой, как я иронично называю спречки востроконечников и тупоконечников, что лепи там удел, обмежованный удел, чи на бойкот. Казал и кажу, что обедве гэтые стратегии горшие, тому что яны растярушуют силы, тому что выборщик дезориентованы, тому что нема агульного месседжу. И любой вариант выглядал бы нашмат мацней, калиб, по-перше, он был супольный, а по-другой, он был бы убудованный у стратегию 2015, тубок стратегию президентских выборов. Виктор, вы готовы силы белорусского руху кинуть разом с рухом за свободу и «Гавары праўду» на бойкот у той окрузе, яку яны выбрали? Ну, по-перше, я лечу, что такие политики, как Миленкевич и Кляев, окромя организации бойкота в одной окрузе, где их не зарегистрировали, повинны закликать людей все и Беларуси не ходить на выборчие участки незалежно, они в той окрузе, и не в той. Это повинно прогучать принциповая позиция, якая бы оценивала саму всю кампанію. Яны вырашылі сканцэнтравацца на адной акрузе, і там все сілы кінуць выдатна. Напрыклад, беларускі рух вызначыў такіх 5 акруг па Менску, так, дзе мы бачым, рэальна можам ажыццявіць кантроль. Я ведаю, хрысціянская дэмакратыя вызначыла там уже каля десятка, можа больш, дзе яны канцэнтруюць свае сілы. В этом сэнсе в суме, я думаю, што будуць звестки довольно докладные по нескольких десятков округов, как по Менску, так и по Беларуси, на основе яких можно будет зарабить основу, что люди на выборы не пошли, придамся вот в городах. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Виктор Ивашкевич и Александр Класковский. Вел передачу Виталий Цыганков.